Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahum salli ala Seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed. Allahum salli ala Seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Sallu ala Şefii'i Zunubina Muhammed. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن صدق الله العظيم. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lena fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum lezi la emut ebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Mübarek Ramazan Şerif'in faziletleri, orucun faziletleri, namazın faziletleri, zikrin faziletleri, ibadetlerin ahiretteki karşılıkları bitmez tükenmez hadis-i şeriflerle ortaya konulmuş sabit müjdelerdir. Allah Teala amellerimizi iptal etmekten bizi muhafaza eylesin. Yaptığımız amellerimizi Rabbim fazl-ı keremiyle ahirette karşımıza çıkana kadar sabit eylesin. İtikat bozukluğundan, amel bozukluğundan, ahlak bozukluğundan, fesadından bizleri hıfz eylesin, muhafaza eylesin. Amin. Hadis-i şerifler okuyayım birkaç tane. Vakit de azdır ama bu arada önce birkaç ilanımız olsun. Onları duyuralım. Ondan sonra hadis-i şerifler okuyalım. İlanlarımız ne husustadır? Hekkari'de Çukurca'da şehit oldu askerlerimiz. En son kaç oldu bilmiyorum. Sayısı 12 oldu. Daha da bayağı da bir yaralı var. Allah'ım yaralılara acil şifalar ihsan eylesin. Şehitlere Rabbim çok yüksek mertebeler ihsan eylesin. Günahlarına kefaret eylesin. Derecelerini âli eylesin. Bütün ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ile hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Allah'ım vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. İslam vatanlarını da muhafaza eylesin. Askerlerimiz ve polislerimiz, güvenlik güçlerimiz, vatanımızı ve bizleri muhafaza ettikleri gibi Rabbim de onları muhafaza eylesin. Amin. Allah'ım teröristlere fırsat vermesin. Ellerindeki imkanları imha eylesin, iptal eylesin. Allah'ım bu mübarek ay hürmetine bu işi nihayete erdirsin. Allah'ım ya Rabbim bu kanı durdursun. Fazl-ı keremiyle Allah'ımız bu Siyonistlerin oyunlarını, bu Ermenilerin oyunlarını, bu Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, bütün kafirlerin birlikte hazırlamış oldukları bu oyunları iptal eylesin. Allah'ımız Fazl-ı keremiyle askerimize çok kuvvet ihsan eyle. Çok başarı, çok muvaffakiyet, çok uyanıklık, oyunlara gelmekten muhafaza eylesin. Amin. Bu kalleşlerin, hilekarların hudalerinden, mekirlerinden, desiselerinden Allah'ım onları emin eylesin. Amin. Bir de Fatiha-i Şerife buyurun. Euzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Efdalu salavatike adede ma'lumatike. Barik ve şükür. Allah'ımız fazl-ı keremiyle Suriye'deki ehl-i sünnet kardeşlerimize de yardım eylesin. Amin. En yakın zamanda ateşleri durdursun. Amin. Bu Nusayrilerin, Şiilerin ateşlerini Rabbim söndürsün. Allah'ım onların şerrinden de ehl-i sünneti muhafaza eylesin. Amin. Ben size devamlı söylüyorum. Bunlar hiçbir gavurla savaşmaz, işi gücü Müslüman öldürür, ehl-i sünnet öldürür. Senelerdir söylüyorum, hala bazı İslami geçinen cemaatler bu İran'la, Şialarla irtibatını kesmiyor ve onlardan da yardım alıyorlar ve onun için sahabenin de aleyhine konuşuyorlar. Ehl-i Beyt mezhebi diye bir mezhep tutturuyorlar. Bunları size hep anlatıyorum bu adamların. Türkiye'de kanalları var, televizyonları var, vakıfları var. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bunlar içimizde sinsi, tabii bir planın adamıdırlar, ajanıdırlar. Biz size diyoruz bunların. Bakın, adam bugün diyor bu kadar, tabii Suriye'de kargaşadan zengin iş adamların tüm paralar Lübnan'a kaçmış, Türkiye'ye kaçmış, işte oraya buraya kaçmış. Fakat Suriye ekonomisi kıl kıpırdamıyor, hiç bozulmuyor. Paranın değeri düşmüyor. Neden diyor? İran parayı pompalıyor diyor. İran parayı pompalıyor. Neden? Efendim bu Nusayrilik de Şii'nin bir koludur. Bu mezhep taassubu yüzünden haklı mı, haksız mı, adil mi, zalim mi hiç bakmaz. Benim mezhebimin adamı diye ona yardım ediyor. Ya böyle şey olur mu ya? Zulüm, zalim adam, sünni bir adam, ehli sünnet olsa. Diyelim ki Saddam sünniydi. Hüsnü Mübarek sünniydi. Ama zalim şimdi. Biz onu tuttuk mu? Biz tuttuk mu ya şimdi Hüsnü Mübarek'i bu zamana kadar? Saddam'ı mesela tuttuk mu? Son zamanda tevbe etti, şu etti, bu etti ama kalktı Halepçe'de katliamlar etti, şunu etti, bunu. Şimdi bu sünnidir diye bu tutulur mu şimdi? Zalimdir. Çoluk çocuğa zehir, kimyasal silah kullanılır mı ya? Biz taassup yapmıyoruz. Orada zalim tutulmaz. Zalimin eli tutulur, engellenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Zalimin elinden mutlaka tutun, yoksa Allah topunuzun belasını verecek. Yani bu zalimi durdurmak lazımken adam ben de Şii'yim, bu da Şii diye kalkıyor. Adamına silah gönderiyor, yardım gönderiyor. Bilmem bir makineler göndermişler. Yakma makineleri, adamları diri diri kül ediyor. Makineye sokuyor, çıkıyor kül. Ehli sünneti böyle perişan etti bunlar ya. Allah da onları perişan eylesin. Allah'ın bütün güçlerini, kuvvetlerini imha eylesin. Bunlar durur mu bunlar rahat ya? Biz size hep söylüyoruz. Dünyada bir gavurla uğraşmazlar. Gider Rusya'yla bir olur, Çin'le bir olur. Ondan sonra ehli sünneti kırmak için bu rejime, Suriye'deki rejime destek verir. Allah Teala şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Ne yapmışlar ya benim şeyimi? Araba mı gitmişti? Deli mi deli ya? Benim bir adamlarım var da biraz akılları kıt. Her bıraktığım arabayla gidiyorlar. Ya kardeş, çıkart ver bana da. Şimdi burada tabii soğuk oluyor. Ben bundan sonra şekerden hararetim oluyor. Tahammül edemiyorum. Burada şimdi bir soğuk var. Sizin biriniz burada 5 dakika dursanız sabaha böyle yamuk çıkarsınız. Şu anda gel bir tane deneme yap. Ben burada 1 saat duruyorum. Bazı 3 saat duruyorum. Bazı gece. Ama çünkü şekerden dayanamıyorum sıcağa. Sıcağa hiç dayanamıyorum. Onun için mecbur. Allah cehenneme koymasın beni. Amin. Amin. Dua edin beni Allah yakmasın. Amin. Ben hiç ateşe hiç dayanamam. Acizim, zayıfım, Allah'ım beni yakma ya Rabbi diye. Dua ediyorum. Amin diyen dilleri de yakmasın Allah. Amin. Amin. Kendinize geldi mi nasıl kuvvetli amin diyorsun? Bana geldi mi nasıl cılız? Lan mübarek işte. Ben yanmayayım, ben de sana dua edeyim de. Evet. Şimdi ilanlarımız var. Nedir o ilanlarımız? Bir ilanımız da cuma akşamı cumayı cumartesiye bağlayan. Yani ne demek? Yarın. Allah'ım ya öyle ne yazıyorsun yarın dedi ha. Ya böyle yazmışlar, ben de sanıyorum bir daha hafta gibi gel. Yarın saat 23'te yani teraviden çıkılmış oluyor. Beyaz TV bizi çağırdılar. O Rasim Ozan Kütahyalı mı var ne var? O da bana bir şeyler soracağım dedi. Buyur sen de sor dedim. Şimdi 23'te orada olacağız inşallah. Baştan Star'a çağırdı bir programa. Efendi Hazretleri'ne hep soruyorum. Efendi izin verdi, çık dedi. Hatta bir kadın, bir erkek sunuyorlarmış orada. Dedim böyle bir durum var, beni çıkmadım. Dedi madem kadın tek değil, erkek de var, çık dedi. Yani tebliğ olsun diye. Efendi dedi, böyle değil. İzin de aldık şeydi. Bu sefer Doğan Medya işte buna tahammül edememiş yani bizim çıkmamıza falan. Ya baştan niye çağırıyorsunuz? Ondan sonra dediler bunlar izin vermiyorsa Beyaz TV'ye çıkalım. Dedim nereye dersen oraya çıkalım, fark etmez. Bizim için. Biz nasıl olsa imam bildiğini okur. Nereye çıkarsak imam bildiğini söyleyecek inşallah. Allah doğruları söylemeye muvaffak eylesin. Amin. Taviz vermekten muhafaza eylesin. Amin. Amin. Ondan sonra biz tabii bu işte doğruları söylemekte devam etmemiz için Allah bize devam, sebat, istikamet, maddi, manevi imkan ve kuvvetler ihsan eylesin. Amin. Ne yapalım şimdi? Doğru söylemezsek olmaz. Efendi Hazretlerimiz birkaç, iki ay olmadan, olmamış yani. Bir hoca efendi gelmiş. Demiş radyoda sohbet için benden beni istiyorlar. Müsaade eder misiniz ben radyoda konuşayım, sohbet vereyim. Efendi Hazretleri şöyle bir söz buyurmuş. Bunu yeni tabii şahitler huzurunda Efendi Hazretleri'nin yanına gittiğimde duydum. O duyanlardan da bir iki tane birbirine şahitlik de ettiler. Onun için duyuruyorum ki buyurmuş ki cübbeli vaaz işini yapıyor. Vaaz işini cübbeli yapıyor. Ben bu işi çok yaygınlaştırmak istemiyorum. Böyle de bir söz var. Bundan da haberiniz olsun. Yani Efendi Hazretleri hani böyle genel bir izin, herkes çıksın istediği televizyona gibi bir izin de vermiş değil. Çünkü birisi yine telefonda bir hoca efendi beni televizyona bir programa istiyorlar diye sordu geçenlerde yine. Buyurdu ki becerebilirse çıksın. Fakat işte o becerebilme şartından dolayı o kardeş de çıkamadı. Dolayısıyla Efendi Hazretlerimiz hani böyle herkese herkes çıksın istediği televizyona falan gibi de böyle de bir izin de vermiş olmadığı anlaşıldı. Cübbeli bu işi yapıyor. Herkese bu işi yaymak, yani bu işi yaygınlaştırmak istemiyorum. Bunu da duymuş olun. Yani Efendi Hazretlerinin hassasiyetleri aynen devam ediyor. Hani eskiden de hassastı ya bu işlere. Ama zaruret oldu, mecbur bıraktılar bizi. Bunlara cevap vermemiz lazım buyurduğu için ben size söylemiştim evvelce de böyle izinler veriyor. Ben yine de bu gibi çağrılanlarda hep soruyorum kendisine. Ne cevap verirse ona göre hareket ediyorum. Bana da dese şimdi hiç çıkma konuşma, ben dinlerim çıkmam. Ben laf dinlerim. Ama şimdi bana illa çık çık, hatta birkaç kere dedim biraz çıkmayayım geri durayım. Yok, geri durmak yok. Bazıları işte dediler benim hakkımda işte böyle provokasyonlar yapacaklar. İşte şunlarla benim adım da işler karıştıracaklar. Biraz geri durayım. Kim diyor sana bunu diye. Geri durmak yok. İşte orada artık biz vazifeli durumundayız. Biz burada, biz de mecburen bu hizmeti yürütüyoruz. Yoksa biz de bu işe meraklı değiliz. Yani oralara çıkıp da elip de para aldığımız yok, pul aldığımız yok. Bir dua alıyoruzdur. İnsanlar çok dinliyorlar ama yani burada da bir vazifeli olduğumuzu bilin de kendi kafamıza biz de orayla burayla anlaşıyoruz. Zannetmeyin. Allah Teala bizi Efendi Hazretlerimizin kontrolünden, korumasından, himmet dairesinden çıkartmasın. Amin. Bizi kendi başımıza hareket etmekten muhafaza eylesin. Amin. Devamlı büyüğümüze, şeyhimize ittibayı nasip eylesin. Amin. Amin. Ve hoşnutluğunu, rızasını, şefaatini, himmetin dünyada, ahirette üzerimizden çekmesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ondan sonraki bir duyurum da şu olacak. Bunlar hep vaazdır tabii. Bu duyurum tam hepten vaazın başıdır. O da nedir? Şimdi 10'da bir ikinci 10 bitiyor ve pazar günü herhalde 21 olacak. Bu pazar 21 olacak. 21 ne demek? Son 10 gün demek ve itikaf vakti demek. İtikafa girmek isteyenler şimdi geçen taraf gazetesinde bir yazar yazıyor. Ne diyor işte yeni Ramazanlar mı diyor bir şey diyor. Beni de katmadan edemez. Beni de katmış oraya biraz. Ondan sonra itikafa gireceklerden diyor müftülük sabıka kaydı istiyor. Şunu istiyor, bunu istiyor falan onları yazmış. Bir şeyleri katmış karıştırmış da. Ya bu nasıl istiyor ya? Sünnettir işte namaz camiye millet itikafta kalacak işte şu kağıdı bu kağıdı. Şimdi demişler ki diyor her memleketten birine sormuşlar işte bir yerde yalnız mı kalacaksın ne olacaksın neyse de 3 tane en önemli şey alma izni verecekler. En önemli 3 şey herkes ne alıyor her millet bir şey demiş. Türk milletine genç adam demiş ki ne demiş de nüfus sureti kimlik numarası bilmem ne yani en önemli şey her zaman sabıka kaydı bir de. 3 şeyle en önemli 3 şey ulan öleceksin tek başına kalıyorsun al bir şey yetecek kadar su falan. Yani bizde biraz çok bürokrasi var demek istiyor. Ama şimdi müftülük Diyanet de haklı. Niye haklı? Ben şimdi izin versinler de sabıka kaydı sorsunlar. Esas bu zamana kadar izin verilmiyordu. Bu sünnete muhalifti. Camilerde itikafa kalanlara izin versinler. Bu kuvvetli sünnettir. Müracaat edenler de tabii Ya diyor işte hacca gidenlere önceden, işte itikafa girecekler müracaat, bir de diyor cennete gidecekler müracaata başlamış diyor. Bir şeyler katıyor, karıştırıyor, biraz da alay ediyor milletle ama neyse yani. Şimdi cennete gidecekler, zaten müracaatlarını biz yapıyoruz her dakika. Müracaattayız, akşam namaz, yatsı namaz. Hep cennete müracaattayız. Bu resmi müracaat olmaz. Ama camide itikafta kalacaklar, başvuru yapıyorlarmış. Bunlardan haberiniz olsun. Sorun müftülüklerinize, kalacaksanız başvurun falan yapın da kaçırmayın. Çünkü 20. gün güneş batmadan, 20. gün ne gün? Cumartesi. Cumartesi güneş batmadan ikinden sonra girmek lazım. 10 günlük tümüne birden giriyoruz. Yok efendim ben işte gecelik giriyorum falan, o başka, o zaman girersin. Ama sabıka kaydına da ben baştan tabii eskiden olsa 20-30 seneler evvel pek böyle şeyler düşünmezdim. Ama şimdi biraz uygun gördüm. Neden? Adam belki camide kalacak, promosyon yapacak, bir şeyler çalacak, bomba koyacak. Yani yapar çok hain var şimdi memlekette. Vatan haini çok var yani. Ondan dolayı bu sabıka kaydı şu bu da uygundur. Şimdi 5-10 kişi itikafa gelir, herif kalkar gece bıçaklar hepsini çıkar. Böyle de bir yani insanlar türedi memlekette. Şimdi 30-40 sene evvel böyle bir şey var mıydı? Camilerin kapıları hep açık duruyordu. Şimdi kilitliyor. Niye kilitliyor? Levha kalmadı. Bütün levhaları çaldı götürdü. Halıyı çalıyor götürüyor yani. Hırsız doldu. Eşkıya doldu. Terörist doldu. Bundan dolayıdır ki ne yapsın müftülük yani? Ben doğruya doğru şimdi. Camide kal. Yalnız itikafa izin versinler. Bu kuvvetli sünnet yeniden canlansın inşallah. İnsanlar da girenler. Oruç Risalesi'nin sonunda itikaf bahsini yazdım ben. O bahiste güzel itikafı okuyun. Şartı vardır. Oruç tutmayan itikaf yapamaz. Yani illa itikaf oruçla birlikte olmalıdır. La itikafe illa bir savun. Yani Ramazan gündüzleri oruç olması lazım. Yani bir adam hastadır, oruç tutamıyor. Bu adam itikafa yani bildiğimiz 10 günlük itikaf yapamaz yani. Ancak saatlik, vakitlik, camiye girerken itikafa niyet eder, o başka. Oruç tutmayan itikaf yapamaz. Zaten iftarlık camiye geliyor, sahur camiye geliyor. Evine çıkamaz, bir yere çıkamaz. Ancak camide abdest bozamayacağı için abdest bozması gerektiğinde çıkar. Kaza hacetin en yakın yerde halada halledip hemen döner. O arada da böyle milletten laf söz etmez. İtikafın böyle şartları var, güzellikleri var, faziletleri var. Bu cumartesi giriliyor efendim. Son gün iftar olduktan sonra, güneş battıktan sonra bayram gecesine geçen gece çıkılıyor inşallah. Allah Teala muvaffak eylesin, kabul eylesin itikafa girenlerin itikaflarında. Bu da tabii neyi gösteriyor? Son 10 gecelerin girdiğini gösteriyor. Son 10 gecelerde çok önem arz ediyor. Ne bakımdan? Ve ahiru idkum minen nari. Ramazan-ı Şerif'in sonu cehennemden beraattır buyurulması hadis-i şerifte. Hasebiyle son 10 günde çok azatlar olacak inşallah. Her gece iftarda 1 milyon azat oluyor ama son gece baştan sona kadar toptan bir o kadar azat olacak. Geçen hafta da söyledik. Beraatları almak için gayret etmek lazım. Ondan daha mühimi Kadir gecesi nerede aranıyor? Dubu'a fil aşril evâhiri min ramazâne fi evtâriha. Ramazanın son 10 gecelerinin teklerinde arayın. Yani tekleri denince siz yine tek çift ayırmadan bu 10 geceyi ibadetle geçirmeye bakarsanız inşallah kuvvetli ihtimal Kadir gecesine ulaşacaksınız. Çünkü kesin bir şey yok. Ama şimdi bazı hadis-i şerifler vardır. 27. gece en kuvvetli, en ümitli gecedir. Ondan sonra zaten İmam Şafii'ye göre radıyallahu anh 21. gece ona göre en kuvvetli gecedir. İmam Şafii'nin tercihi 21. gecedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinin sabahında alnımı çamura secde ederken gördüm buyurmuştur. 21. gecede yağmur yağmıştır. Mescid-i Nebevi de o zaman biliyorsunuz hasırdan, kumdan olduğu için kumlar su ıslanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de secde edince alnına ıslak kum bulaşmıştır. Onu arayıp baktıklarında 21. gece olduğunu görünce bu hadisten de çok yola çıkanlar 21. geceyi tercih ederler. Şimdi biz teklerine indirirsek işi zaten 5 gece oluyor. Tekleri 5 tane. Şimdi zaten 30 da yok, çiftler de 4'eymiş oluyor. Tekler 5 tane oluyor. Bunları bari ihya edelim. Uyanık geçirelim. Ama Flash TV'de de onu çekimler yapılırken bir sohbette dedim, sonra diyeceğim dedim falan, unuttum kaldım. O çekimler de bitti. Şimdi onlarda da diyemedim onu. Hikmet-i ilahiye, belki Allah Teala tabii genel milletin de bilmesini murat etmiyor. Ebu'l-Hasen'i Horasani diye bir zat var. Kaddesallahu aleyhi ve sellem, bu veli diyor ki 40 senedir Kadir gecesini kaçırmadım. Kaçırmadım derken buldum diyor. Yani şimdi kaçırmadım. Herkes Ramazan'da ibadet ediyor, teravih kılıyor. Son 10 gecelerde itikafa giriyor. Bütün alimler, veliler. Tamam. Ama yani şimdi onların hiçbiri şu geceydi bilerek ben onu ihya ettim diyemiyor. Rivayetlere göre hepsini değerlendiriyor. Bu zat diyor ki 40 senedir Kadir gecesini buldum diyor. Fakat zaten birçok hadis-i şeriften de anlaşıldığına göre, İmam-ı Azam Efendimizin de görüşünden anlaşıldığına göre bu Kadir gecesi sabit bir gece değil. Yani her senenin 27'si değil, bir sene 21 olur. Bir sene 23 olabilir, bir sene 25 olabilir, bir sene 27 olabilir, anladın? Bir sene 17. gece olabilir. Bak geçen hafta unuttuk. Bedir gecesi 17. geceyi dedik. İhya edelim yani falan, hadi sohbet falan. Belki yapamayacak isek de en azından onu önceden perşembeden duyurmamız iyi olacaktı ama unuttuk. Radyodakiler de unutuyorlar mübarek adamlar. Bari Bedir sohbetini koysaydılar, Bedir ehli okuduk eskiden, onlar koysaydılar milletine haberi olurdu belki, işte onu öyle geçti bak. 17. gece sahabeden bazıları yemin ediyordu Kadir gecesidir diye mesela. Geçti. Benim de haberim yok 17. gece. O gece de Efendi Hazretleri'ni ziyarete gittim. Elini öptüm, şu dedim, çıktım dışarıda teravih kılacaktım. Bir baktım 17. gece. Allah Allah dedim, elhamdülillah Efendi ziyaret nasip oldu. Yine bizim bu gece kurtardık bu geceyi dedim yani elhamdülillah. Şimdi ben size önümüzle ilgili iki gün var. Uyarıda bulunacağım. O da nedir? Ebu'l-Hasen-i Horasani Hazretleri buyuruyor ki Kadir gecesi 7 gecede dolanıyor. Demek ki. Haftanın günleri kaç gün? 7. Yani seneler, 40 senelik tespitim diyor. 40 sene tespit ettim, 7 gecede dolanıyor. Bu tespitinde mübarek bize bildirmiş. Şiratül İslam şerhinde bu zikrediliyor. Çok eski bu tabii, yüzlerce sene evvelki bir şey. Ama bizim için büyük bir nimettir. O mübarek zata da Rabbim yüksek derece versin. Bize bunu bildirdiği için. Ne diyor? Ben şimdi 7'yi söylersek kafa karışıklığına sebep olur. Ona lüzum yok. Şimdi bu seneki nedir? Bu seneki nedir? Onu bir kitapta yakında yazarım artık. Şimdi hiçbir kitaba geçmedi. Ramazan'a da yazmamışız onu. Belki Kadir Gecesi ile ilgili bir müstakil risale çıkartacaktım o zaman diye yazmamışım. O da kaldı işte kaç senedir. Eğer diyor Ramazan-ı Şerif bir sene yani pazartesi ile girerse, bu sene neyle girdi? Ramazan-ı Şerif bir sene, hangi sene mesela, haftanın 7 gününden biriyle girebilir değil mi? Her sene de değişiyor bu. Bu sene neyle girdi? Pazartesi. Ben diyor 40 seneki tespitim şudur ki Ramazan-ı Şerif pazartesiyle girdiğinde o sene Kadir Gecesi hangi gece oluyor? 21. gece oluyor. Dikkat et. Ben size bir şifre vermiş oluyorum. 21. gece hangi gecedir şu anda? Cumartesi, yarın gece değil, öbür gece. Yarın gece değil, öbür gecedir. Çok da güzel bir geceye denk geliyor. Ertesi gün de pazar, yan gel yatarsınız. Gece uyumayınca işiniz de yok. Bu sene diyor yani pazartesiyle giren de Kadir gecesi hep 21 oldu diyor. Bak 40 sene bunu tespit etmiş. 40 sene. 7 günle girdiğini düşün. 7 sene lazım. Bir tespiti yapma ne lazım? 7 sene lazım ki bunun, belki bazı 2 sene peş peşe aynı günle de girer ama 7 sene yani ayrı girdiğini düşünsek 7 seneden aşağı bir tespiti yaparsın. 1. 40 senede kaç tane 7 var? Hem o mübarek 40 sene ömür sürmüş, her seferinde bunu teyit etmiş, 40 senelik hayatımda diyor, pazartesiyle girince hep 21 oldu diyor. Onu demek istiyorum size, anlatabildim mi yani? Ha? Ona göre bu sene 21, 27, 27 en ümitli gece, o zaten genel rivayettir. Ama biz özel rivayetleri de gözden, efendim, göz önünde bulundurmaktan uzak etmeyelim. Çünkü biz arayanlardanız, bulanlardan oluruz inşallah. Onu da söyleyeyim. Şimdi Muaz radıyallahu anh rivayetine hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men sâme Ramazan, kim Ramazan'da oruç tutarsa sallâs salavâti hamş, 5 vakit namazı da kılarsa." İşte diyorum ben, namaz ayrılmıyor bunlar. Ne diyeceksin? İlan mı var? E sen ne yaptın orada? Buraya niye gönderdin? Ha yok yok, sen söyle. Ramazan orucu, ben hadisi şerifi bitireyim. Ramazan orucu tutan, 5 vakit namaz kılan ve haccel beyt, Kabe'de hac yapan farz ise, hac herkese farz değil. Yani hakkın alallahu teala en yaghfir ale. Allah'ın o kulunu affetmesi Allah üzerine bir hak olur. Kesinlikle af olmuştur o kişi. Allah'tan alacağı var ya. Ben onu günahlı bırakmam diyor. Onun için bu oruçlarınız, yani 5 vakit namaza sakın ha bir sekte vermeyin. Farzlar, sünnetlere yetiştiremiyorsun, edemiyorsunuz, şudur budur. Bari sünneti kılamıyorsan farzı. Aman aman aman. Farz mecbur, borç. En azından yani farzları ihmal etmeyin. Evet. 34ZP693. 34ZP693. Çok acil alınması gerekiyor. Evet. Bir hadis daha okuyayım. Amr ibn-i Murat el-Cüheni radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Bir adam geliyor Kuzağa kabilesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, diyor ki ben diyor Allah'tan başka ilah olmadığına, senin de Resulullah olduğuna şahitlik edersem, buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, 5 vakit namazımı kılarsam, Ramazan orucumu tutarsam, bu hadis-i şerif İbn-i Huzeyme'de var. İbn-i Huzeyme'nin hadis kitabı sahih bir kitaptır. Zaten kitabın adı da Sahih İbn-i Huzeyme. Bu İbn-i Huzeyme büyük muhaddis. Sahih Bukhari gibi yani o ayarda insanlar. İbn-i Hibban, onun da sahih var. Beyhakî meşhur. Şu Ahmed İbn-i Hanbel'in müsnedinde var. Bakın. 5 vakti de kılarsam, Ramazan orucu tutarsam ve kumtu, Ramazan'da teravihi de kılarsam. Bak dikkat et. Hiç bu zamana kadar farzların arasında bu geçmez. Ama bu sahabeyi sorarken ne diyor? Teravihimi de kılarsam. Çünkü demek bu şarta şimdi Efendimiz bir müjde verecek. Şarta ne de girdi? Teravih de girdi. Ya. Bakmayın onlara, çıkmışlar televizyonlarda. Var mıydı da yok muydu da, ben öyle demedim de, öyle demek istemedim de, bilmem ne, sanki teravih. Farz namazı kılıyormuş gibi bir de teravih yok diyor. Bu ilahiyatçılar farzı da kılmaz. Bazıları, bazı ilahiyatçılar var, 5 vakit farzı kılmaz. Zaten ona da yol bulucu, 3'e indirmişler. 3 vakitte kılınır falan filan. Zaten onu 3'e indiren, 3'ü de kılmaz. O hiç alakası yok. Zekatımı da verirsem diyor, buyuruyor bu zat. Zekatımı da verirsem, demek ki zekat verecek şeyi vardı, durumu da, onun için o da onu şartı da söylüyor. Ben diyor kimlerdenim diyor. Kimlerdenim? Nerenin adamıyım? Ben kimlerle beraberim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki şunu kelime-i şehadet diyor. 5 vakit namaz, Ramazan doğru, teravih de kılacağım diyor. Zekatı da verirsem ben nerenin adamıyım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu kadar sahih bir hadis ya. Men mâte alâ hâzâ, kimsenin bu dediklerini yaparak ölürse, yani devam et, bu işe devam etmiş, bu hal üzere de ölmüş, yani bırakmamış. Hastalık müstesna tabii. Kâne me'annebiyyine ve s-siddiqine ve şüedâ-i evmel kıyameti mâ lem ya'ukka vâlide. Bir şart da Efendimiz ekledi sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki bu kişi ana babasına da isyan etmediyse, bir de ana baba hakkını koydu oraya, yani bütün bunları yapsa da ana babasına karşı gelse, asi olsa, kaybetti. Ana sadece bunları yaptı, ana babaya da isyan etmediyse, peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle kıyamet günü birebir beraberdir. Çok büyük müjde var size. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, teravih kılıyorsunuz. İnşallah. Bir de ana babaya aman dikkat edin, ana babaya karşı hürmetli, tazimli olun. İnşallah Rahman. İbn-i Ömer radıyallahu anh'a rivayet edilen bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men sâme yevmen min ramadan fî insâtin ve sükûn. Ramazandan bir günü sessiz ve sakin oruçlu geçirirse. Bu sessizlik, oruç tutarken konuşmamak, gürültü yapmamak, kavga çıkartmamak. Bünyelev beytün fil cennem yakutetin hamra. Kırmızı yakuttan cennette ona bir köşk bina edilir. Vallahi bütün dünyayı satsan, bütün dünyayı satsan ne yapamazsın? O köşkün bir tuğlasını alamazsın. Her taraf kırmızı yakut. Ev zebercedetin hadra ya da yeşil zebercetten. Artık sen seç beğen. İstersen kırmızı yakutu seç, ister zebercet iste. Ne istersen iste. Evet. Hadis-i şerifler çok, müjdeler çok. Bakın şimdi burada bir hadis-i şerif bulmuşum. Bir de acayip bir hadis-i şerif. Acayip mi acayip, okuyacağız işte yani. Bazıları inanmaz bu işlere. Ebu Mes'ud el-Gıfari radıyallahu anh tarifat. Hadis-i şerifin kaynakları ne kadar biliyor musun? 239. sayfada arabadan hemen hemen yarım sayfa kaynak var. Yarım sayfa geçtiği kitaplar. Ona göre hadis-i şerif ha. Fema min abdin yasumu yevme min ramadan. Kim Ramazan'dan bir gün oruç tutarsa illa zübbice zevceten minel huril ayn. Mutlaka hurilerden bir zevceyle evlendirilir. Her gün bir zevce. Fî haymetin çadır içinde, min dürreti mücevvefetin, içi boş inciden, çadır neden? Çadır inci tümü. O çadır dediğinde Kızılay çadırı mı zannettin ya? Allah'ım ya Rabbim. İçi boş inciden o çadırın dünyanın kralları alamaz. Şu anda bütün dünyada ne kadar mülk var versen o çadırı alamaz. Bir öyle inci var mı? İncinin boyu ne kadar, ebatı ne kadar? En büyük inci ne kadar? Şu kadar olsun. İçi boş inciden kubbe, çadır. Allah Allah. Allah Teala'nın vasfettiği hurun maksuratun fil hiyam. Ayet-i kerimede Er-Rahman suresinde ne buyuruyor? Hurun, huriler var. Maksuratun, tutuluyorlar fil hiyam, çadırlar içinde. Huriler çadırlar içinde ne demek? Adamın evi çadır. O çadır nasıl bir çadır? İçi boş inciden, dünyada öyle köşk saray yok. Bu nasıl bir çadırsa artık. Ne kadar uzun, ne kadar geniş. Yalnız o huriler çadırlarda tutuluyor ayetinden ne çıkıyor? Cennette de namehremlik var, kimse kimsenin hurisini görmüyor. Cennette de ne var? O kendine ait hurisi çadırın içinde duruyor, çıkmıyor. Dışarıdaki erkekler onun hurilerini görmüyor. Şimdi geçen sordular bana, bir röportaj yaptılar. Hangi sitede yayınlatıyorlar onu? Ne oldu o Özay? Sitenin adı neydi? Hafta sonu dergisi diye geldiler bana. Sonra ben ya bir 3-4 saat konuştum onlara. Sonra sitede, bir sitede de koyuyoruz dedi. Başlamışlar, yayınlıyorlar. Onlar sordu bana. Sitenin adı neydi diyelim, millete de okusunlar. Efendim dedi ki ya bu kadınlara işte bu işler ağır geliyor, bu huri işleri. Yani hiç şeyde yok mu? Ne onun adı? Kadınlara bir şey yok mu falan? Ya dedim, kadınlara ne lazımsa var. Ne lazım? Müslüman bir adamla evliydiyse, kocası da cenneti hak ettiyse, zaten kimin karısı oluyor yine? Kocasının hanımı oluyor. Peki, bu kadının cinsel manada zaten cennette ihtiyaç olmaz. Cennette her şey zevk için. Bir insan isteyecek de aklına başına vuracak da, sonra imkan bulamayacak da, ondan sonra imkan bulduğunda rahatlayacak. Bu nedir? Sıkıntıdır. Cennette yemek var, diz boyu acıkmaktan değil. Su var, istediğin kadar şurup, şerbet, ırmaklar, susamaktan değil. Cennette cinsel cima, birleşme var, ihtiyaçtan değil. Bunların hepsi zevk için. Birincisi, ihtiyaç yok. Kadın için de ihtiyaç yok, erkek için de ihtiyaç yok. Bunu bir defa bilelim. İhtiyaç olmamakla beraber bu zevkten kadınlar mahrum mu edilecek? Edilmeyecek. Niye edilsin? Ne olacak o zaman? Zaten kocası Müslüman ve cennetteyse kadın kime nasip olur? Kocasına. Peki efendim, şimdi bunlarda soru çok mesela. O adam öyle sormadı bana da. Şimdi birkaç koca değişmişse kadın, öyle ya, şimdi bazı kadın var, ölüyor, 5-4-5 adam gömüyor yani. Şimdi bu kadının durumu ne olacak? Musa Aleyhisselam'ın hanımı, Musa Aleyhisselam Mevla ile görüştükten sonra Tur Dağı'ndan indi geldi, Mevla ile, yani Mevla görmedi de konuştu. Mevla'nın kelamını işittikten sonra ona bir nur geldi, o nurdan kimse yüzüne bakamaz hale geldi, ondan peçe takıyordu. Gören düşüyor, bayılıyor, çok nurlandı. O zaman hanımı da tabii artık onu göremez oldu. Dedi ki, ben yani senden ahirette mahrum olmayayım, ayrılmayayım, işte çok tabii, hem de o makamdan sonra hanımı da ona çok daha haris oldu, düşkün oldu. O da dedi ki, cennette benden olmak istiyorsan benden sonra evlenme. Fe inne zevcete li ahiri ezvaciha. Kadın kime verilecek? Son kocasına verilecek. Yani kimin nikahındaysa, öldüyse, cennette kime verilecek? Ona verecek. Son kocası cehennemlikse, o zaman kocalarından hangisi cennetlikse ona verilecek. Efendim, ya son kocası da cennetlik ama kadın ondan memnun değildi, huysuz idi adam. Bazı rivayetlerde de gördüm ki kadına tercih hakkı verilecek, en çok hangi kocasının huyunu beğeniyorduysa o kocasına verilecek. Ne yapacağım size? Kaç tane rivayet gördüm. Canım çıkıyor, sabaha kadar okuyorum, işte bunları görüyorum. İşte görmesem haftada kalacağım yani. Allah'tan çok rivayet görüyorum. Oradan bir şey sıkıştırsa bu rivayeti getiriyorum. Amin. Peki şimdi, çünkü bunlar cennet meselesi, bu millet meclisinde falan çözülmez bu işler. Bütün vekiller toplansa kanun çıkarıyoruz abi, yürürlükte. Kanun hükmünde kararname şöyle olacak. Kim takar sizi be? Ahirette siz nesiniz? Karar vermişler. Karı şunun olacak, koca bunun olacak. Sana ne yani şimdi? Bu işler ayet hadisten geliyor. Ben onları çözüyorum. Senin sonsuz ahiretteki meselelerini çözüyorum ben senin. Bunlar bugünkü meseleler. Yarın hükmü geçiyor zaten. Her dakika hükümsüz. Biz ebedi hayattan bahsediyoruz. Bizim konuşmalarımızın önemi onun için çok büyük. Bizim konuşmalarımızın dönemi onun için geçmiyor. Bizim 20 sene evvel, 30 sene evvel kasetimiz bugün aynı geçerlilikte. Çünkü bizim mevzumuz ahiret. Ama 30 sene evvel dünyalık bir şey konuşsam bugün onu konuşmalarına gülerler. Bütün dünya işleri değişti. Ama ahiret öyle değil. Siz onun için bu sohbetlerde aldığınız ilimler günlük değil bu. Sonsuz ebedi ilim bu şimdi size. Yani bu şekilde. Kadınlar da efendim mutlaka. Ha, bir soru daha kaldı. Nedir o? Hiç evlenmemiş. Şimdi bir soru daha çıktı. Hiç evlenmemiş kadın ne olacak? Onu da buldum. Taberani'de bir hadis-i şerifte buldum ki denizde şehit olanlara verilecek. Adam dedi, niye illa deniz dedi falan. Dedim, mübarek hadis böyle diyor, ben buna zam yapamam. Amma ve lakin deniz işi zordur. Niçin? Denize Allah için cihata çıkanlar, deniz gazası, hatta hadis-i şerifte, bir hadis-i şerifte gördüm, diyor ki şehit olduğu zaman ilk damlası kanı yere düştüğü zaman bütün günahları o anda af olur. Neyse varsa olsun. Ancak kul hakkı, borcu varsa af olmaz diyor. Ancak deniz şehitleri, denizde şehit olanın kul hakkı da silinir diyor. Deniz işi zordur. Çünkü karadan ayağını kestiğin zaman niçin diyorlar karada ölüm yok? Çünkü deniz sakat abi. Denizde ölüm var diyor. Karada ölüm yok diyorlar ama hep karada ölüyorlar, o da başka. Şimdi denizde ölüm yok demek, karada ölüm yok demek, yani denizde ölüm ihtimali çok demek. İhtimali çok. Bir de harbe çıkıyorsun denizde, yani gemi kırıldıktan sonra pek yani kurtulma ihtimali çok az. Bundan dolayıdır ki denize çıkanın psikolojik olarak şehitliği gözüne almış demek. Harbe çıkıyor, denizde cihada çıkıyor. Bu çok önemli. Onun için hiç kocası olmayan da ne olacak? Şehitlere verilecek. Deniz şehitleri. Peki. Kadın diyor ki ben koca derdi dünyada çekmedim, ahirette de çekmek istemiyorum. Ya koca derdi yok zaten, cennette koca derdi mi olur ya? Amma ve lakin bir kadın derse ki ben koca istemiyorum, ona da verilmez. Bir adam derse ki bu karı senin veya birkaç karısı vardı veya biri öldü bir daha falan, bu karılar sana ver. Adam da derse ki ben bu karıdan dünyada çok çektim, bu cennete de mi geldi? Geldi, cenneti kazanmış. Ya kazanmış da sana vereceğiz. Kime vereceğiz? Adam da derse ki ben bu karı istemiyorum, dünyada çok çek. Gerçi ahirette öyle kin nefret kalmaz ama oldu ki adam karı istemiyor cennette. O adama da verilmeyecek. Yani o karı ona verilmez. Hoca efendi buna dair ayet gördün mü? Gördüm. Ve fiyâ mâteş değil enfus, cennette canın ne isterse o var diyor. Levun fiyâ fâketün ve levun mâ yetteûn. Yasin-i Şerif'te ne diyor? Ne temenni ediyorlarsa her istedikleri var diyor. Sen de bu karıyı görmek istemiyorum dersen ondan da vermezler. Yani rahatsız olma. Ya cennete girdi de sanki girdikten sonrasını mücadelesini veriyor benimle ya. Mübarek adam, hele gir ya. Hiç istemediğim karı da olsa ben gireyim de o da gelsin ya. O da gelsin, ne yapayım ya. Çekmişsin dünyada bu kadar. Cennette zaten rahat. Onunla mı uğraşacağız ya? 60 dünya kadar cennet var, köş saray. Efendim, 1000 senede sıra gelmez ona ya. Onunla mı uğraş? Yani o da rahat etsin, yesin içsin. Ne yapalım şimdi? Bu karıyla da yaşıyormuşsun, hayat yaşamışsın, yemişsin, içmişsin, üzmüş, seni sıkmış. Ne yapalım şimdi? Cehennemde mi yansın ya? Düşmanının cehennemde yanmasını insan istemez ya. İstemez. Ancak din düşmanı olursa biraz o başka. Can düşmanı başka, din düşmanı başka. Bu din düşmanı çok fena. Çünkü Allah'ın dinine, kitabına karşı zulüm yapanlara, onların cehenneme gitmesini insan isteyebilir. İsteyebilir. Yani şimdi bilmiyorum, bazı gavurlar var. Çok zarar vermişler İslamiyet'e. Yani bunlar hakkında bir şey bize sorulsa ben cehenneme gitsinler rey veririm yani. Ben çok merhametliyim ama bu kadar milleti gavur edenlere de, bu kadar milleti gavur eden, cehenneme sebep olan da bu adamın cennete gitmesi. Allah bilir, son nefeslerini bilmiyoruz. Bazılarının imanlı öldü mü, kafir öldü mü? Çünkü Ebu Leheb gibi ayet yok ki hepsinin hakkında. Firavun gibi ayet yok ki. Ayet olmayanın da son nefesini bilmeyebiliyoruz tabii ki. Ama ve lakin yaşantısından anlaşılıyor. Dine düşman yaşadıysa da pek iman nasip olma ihtimali çok zayıftır yani. Çok zayıftır. Şimdi ne var? Hurilerden her Ramazan orucuna bir zevce var. Ala kulli imraati minü seb'une hulle. O yalnız dünya hanımları cennette nasıl olacak? Hurilerden daha güzel olacak. Daha sağlıklı olacak. Yani zaten orada sağlık sorunu falan, 18 yaşında kız olacak. Hiç yaşı ilerleyecek mi? 10.000 sene geçti, 18 yaşında. Bir yeri bozulur mu? Gücü azalır mı? Hiç, erkekler 33, öyle miydi? Kadınlar 18 yaşlarında, hiç yaşları bozulmaz. Erkeğin de bozulmaz, kadın da bozulmaz. Dolayısıyla dünya hanımlarının üstünlüğü olacak. Şimdi dünya hanımının üstünlüğünü inkar edemezsin. Dünya hanımları hurilerden çok daha üstün, faziletli, onların itibarcı, onların hizmetçileri var. Hurinin hizmetçisi yok. Bazı özel hurilerin hizmetçileri var. Bazı özel hurilerin hizmetçileri var. Aynâ-i Marziye diye bir huri var mesela. Tefsirde geçiyor. Onun çok hizmetçisi var. Böyle yüksek seviyede var. Ama normalde değil. Ama dünya hanımlarının hepsinin nesi var? Aynı erkeğin ne kadar hizmetçisi var? Onların da hizmetçileri var. Efendim, bütün istekleri yerine gelecek. Sıcak sudan soğuk su elleri değmiş. Zaten cennette öyle. Sıcak soğuk. Hiçbir şey yok. Her şey kıvam. Canın ne istiyor var. Dünya hanımlarına çok itibar olacak. Hatta bir kapışacaklar hurilerle. O kapışma da yani bir latife şeklinde. Dünya hanımlarının başında kim var? Ayşe annemiz var. Artık huriler de var. Onlar şimdi huriler diyorlar ki biz cennette yaratıldık. Huriler nerede yaratılıyor? Direkt cennette. Dünyadan gitme değil onlar. Peki anadan babadan doğuyorlar mı? Yok. Onlar ol dedi mi oluyorlar. Şimdi hurilerin burada kendilerini üstün görmek için ne diyorlar? Biz hayız görmedik. Biz nifas görmedik. Biz çok temiziz. Biz şöyleyiz. Biz özel yaratıldık. Biz cennet mahlukuyuz. Allah bizi falan falan falan. Ayşe anamız da ne diyor? Biz namaz kıldık. Siz kılmadınız. Biz cihat ettik. Siz etmediniz. Biz oruç tuttuk. Siz tutmadınız falan falan. Üstünlük kimin? Dünya hanımlarının tabii. Çünkü cihat ettiler. Cennete nasıl girdi kadın? Kolay mı giriliyor? Onun için dünya hanımları çok itibarlı olacak cennette. Bu bakımdan kimse endişe etmesin. Allah kadının hakkını da zayi etmez. Erkeğin ecrini de zayi etmez. Demin okuduğum ilk baştaki ayet kerimesinde ne buyurdu? Estaizu billahi innellezine amenu ve amilu salihat. İman edip salih amel işleyen. Kadın olsun, erkek olsun. İnna la nudî'u ecre men ehsene amela. Güzel amel işleyenin ücretini zayi etmeyeceğiz. Herkes müsterih olsun. Zulüm yok. Medya Radar diye bir site varmış. Hafta sonu dergisinden ne? Hafta sonu dergisi de ondan daha çıkmadı. Medya Radar o çünkü bayağı bir röportaj uzundu. Bilmiyorum hepsini yayınlarlarsa çok günler sürer. Onu bak meraklıları bakabilir. Şimdi efendim. Şimdi bu her gün bir cennette huri aldı. Kaç gün? Bu ikide bir de 29 oluyor. Bir eksik gidiyoruz bakalım nereye kadar gideceğiz. Efendim ama ay 29'da 29. 29 diyeyim. Her birinin üzerinde ne var? Seb'une hulleten 70 elbise var. Her birinin üzerinde 70 elbise lecebine hulleten ala alemine akar. 70 hullenin hiçbiri diğerinin renginde değil. Yani hepsinin rengi başka. Elbiselerin. Ve yu'ta 70 elfe levnin minet tıybi. Bu kişiye ne verilecek? 70 bin çeşit koku. 70 bin çeşit güzel koku. Leyse minu levn ala rihil ahar. 70 bin tanenin hepsinin kokusu farklı. Nasıl bir yeşe ya? Dünyada kimyasal maddeler, bilmem neler, bulaşık suyu gibi kokular. Rezillik ya. Burana sürücün buran yanıyor, buran sürücün buran da kabuk bağlıyor ya. Bir acayip bir kokular çıktı kimyasalı. Hakiki desen zaten hakiki kaç tane koku çıkacaktı ya. Bir en temiz yine gül mübarek işte ut kokusu da cennet. Udun da hakikisini bulmak çok zor, çok pahalı. 70 bin çeşit koku. Ramazan'da her gün tuttuğun güne bir. Her güne 70 bin koku. Biri diğerinin kokusunda değil. لِكُلِّ اِمْرَاتِ مِنَّ سَبْعُونَ اَلْفَ بَصِيْفَ لِحَاجَتْيَا. Şimdi her gün için ne verilecek dedik? Bir tane huri. O hurilerin nesi var? Bak burada var. 70 bin hizmetçisi var. Bir hurinin 70 bin hizmetçisi. Bu böyleyse dünya hanımının ne kadar var? Daha fazla var. Ve سَبْعُونَ اَلْفَ بَصِيْفَ. Efendim yok. 70 bin kere 70 bin 4 milyar küsur ediyor. Hadis-i şerife doğru mana verecek olursak her birinin 70 bin kere 70 bin yani 4 milyar küsur 4 milyar 900 bin hizmetçisi var. Ma'kulli vasife bu hizmetçilerin her birinin elinde sahifetün minzeb altından bir çanak var. 4 milyar 900 bin tane çanak, tabak. Fiha levnu taamin yeci, her birinde başka bir çeşit yemek var. 4 milyar 900 bin tabak. Bu nedir ya Rabbel alemin? Şimdi gidiyorsun açık büfe, böyle böyle açık büfe. Sayıyorsun 70'te kalır. Yok bizde 700 çeşit. Diyelim en büyük otel falan 700 çeşit falan. 700'de kalır. 4 milyar 900 bin çeşit. Allah Allah. Bu dünya ne fakirlik yeri ya. Bir de dünyada 700 bin çeşit olsa ne olur? 700 olsa ne olur? 70 olsa ne olur? 7'de tıkanacaksın. 7'de bittin sen. Ne yapacaksın? Ne yapayım o kadar çanağı? Görmesem daha iyi dünyada. Yecidülü ahire lukmeti münalezzeten lem yecidü ali evveli. Esas meseleye gelelim. Bu 4 milyar 900 bin tabaktaki envai çeşit yemekten yer iken son lokmadan ne kadar lezzet alacak? İlk lokmadan aldığı kadar. Şimdi dünyada ilk lokmanın lezzetiyle son lokma bir mi? Sonunda artık bulaşık makinesi tıkanır gibi başlıyor tıkanma sonuna doğru yediklerinden bir falan da yapabilirsin yani, birden gitme durumu da var yani. Adam bir tanesi buradan derler ya, dolmayı çıkartmış yani, ısrar ediyorlarmış, o geliyormuş şifaliyetine, onun hep şifaliyetine öleceğiz ya. Biri misafire gitmiş, bütün aile ona bir şeyler getiriyor falan, efendim ikram buradan derler, almış da ya kardeşim ha buraya kadar doldu demiş, halbuki olmaz tabi, nefes tıkansa ölür de mübalağa yani. Şimdi bir istihap haddi var bunun. Mide yumruk kadar, bunu elastiki bir şey. Genişledi. Ne kadar genişlecek zaten, sağın solun belli. Kaç santim buradan ileri patlayamayız ki ne? O zaman ne kadar girecek buna yani? Biz sana diyoruz 4 milyar 900 bin tabak. Bir de en mühim meselesi, baştaki lezzetle sondaki lezzet aynı. Bu aynı lezzeti nasıl alır? Çünkü ne yok? Tıkanma yok. Ne oluyor bu? Ne oluyor? Çöpü öğütme makinesinde çöpler ne oluyor? Allah Teala ne yapmış? Mideye onu öğütme şeyi vermiş, hazmet. Çünkü cennette büyük abdest var mı? Yok, küçük abdest var mı? Nereye gidiyor bu? İçinde öğütüyor onu, yok ediyor. İçinde. Öyle bir mekanizma ki içinde eritiyor. Hey kurban olduğum, burada verseydi bize bu ne iyi olurdu ama yok işte. Canımız çıkıyor vallahi. Sabaha kadar 2 tabak yemek yiyorum ya, midem rahatsız, reflü mevlü her tarafım, ölüyorum ya, nefesim kesiliyor ya, az da yiyorum ya, hastayım tabi gaz, bu ne biçim bir şey diyorum, hiçbir şey yememe karar verdim ya, nasıl yaşayacağım yani, ne yesem sıkıntı, hasta işte, hastaya ne gelse hastalıktır diyor İbâb-ül Abbas. Ama siz maşallah öğütüyorsunuz değil mi, bir sorun yok. Maşallah size, nazar değmesin, benim durumum başka. Efendim, cennet böyle bir yer. لِكُلِّ اِمْرَاتٍ مِّنْهُنَّ سَبْعُونَ سَر۪يرًا. Şimdi her bir hanımının nesi var? 70 tane tahtı var. Taht yani yatak odasında serili taht. مِنْ يَاكُوتَتْنِ hamra, kırmızı yakuttan. Her hanımının 70 tane yatağı var. Yatakların hepsi kırmızı yakuttan. مُوَشَّحَةً بِدُّرْ. Bir de yakutun üstü inciyle bezenmiş. Yatağın ham maddesi yani sizin kereste yerine kullandığınız yani yapıyorsunuz tahtadan. Tahta da pahalı şimdi. Bizim yataklara şey koyuyorlar. Sunta munta böyle. Tahta da yok. Bunun tahtası yakut sırf. Yakuttan yatak. Üstündeki işleme inciden. Alâ kulli serîrin seb'ûne firâşen. O tahtların her birinin üzerinde, taht dediğin zaman öyle işte padişahın tahtları falan gibi ufak tefek değil. Bir tahtın üzerinde 70 tane yatak var. Ve daimü amin istebrak, yatakların astarları, iç kumaşları istebraktan. Yani ince ipekten, kalın ipekten böyle. Fevka kulli firâşin. Allah. Bu nasıl sayarız ya? Her yatağın taht var, evet. Tahtın üzerinde astarı kalın ipekten 70 döşek var. Her yatağın üstünde 70 yastık var. Sebu'nu 70 yastık var. Ve yurda zevcihamisle zelik. Kocasına da aynı bu kadına, cennette yaratılan kadına, kocasına da aynı verilecek. Alâ serîm yâkûtetin hamrâ müveşşihan biddûr, inciyle bezenmiş yakuttan tahtlar, döşekler. Aleyh sivârâni min zehebin, adamın üzerinde iki de altın bilezik olacak. Adamın ellerinde, biliyorsunuz dünyada altın takmak erkeklere haram, cennette erkekler abdest aldıkları yerlere kadar böyle bilezik takacaklar. Cennetteki erkeklerde biliyorsunuz bıyık da yok, sakal da olmayacak. Üzerinde de iki tane altından bilezik olacak kocasının. Hâzâ bikullûm sâvmû min ramadân sivâ mâ amilemnel hasenât. Ramazan'da her gün sırf tuttuğu orucun karşılığı bu. Sırf tuttuğu orucun. Diğer yaptığı namaz, zikir, Kur'an, abdest, yani diğer bütün ibadetlerin karşılığı başka. Onlar ayrı diyor hadis-i şerifte. Duydunuz mu hadis-i şerifi? İnandınız mı? Niye inanmayayım hoca, zaten tutuyorum da. Yani alalım bari bir şeyler yani. Tamam. Allah orucu takva ile tamamlamamızı nasip eylesin. Bakın hadis-i şerifin kaynaklarını söyleyeyim. Beyhaki Fadailul Evkat tek ciltlik bir kitabıdır. Onda söylüyorum. Şuabul İman çok ciltli kitap. Onda söylüyorum. İbn Huzeyme Sıyam kitabında söylüyor. Ebu Ya'la çok büyük muhaddis. Müsned'inde söylüyor. Taberani Mucem-i Kebir'inde, Heysemi Mecmu'u Zevaat'te, Hakim-i Tirmizi büyük evliya muhaddis, Ebu Şeyh İbn Merduye İsbani, bütün bunlar ayrı ayrı kitapları var. Suyuti Durul Mensur'da bunlardan naklediyor. İbn Hacer Eytemi İtihafu El İslam'da zikrediyor. Ali El-Mütevi Kezül Umal'da zikrediyor. Bazı parantez işlerinde ilaveler yapmışım. O parantez içine yaptığım ilaveler de Bukhari, Müslim, Tirmizi'deki diğer hadislerden eklenen notlar. Evet. Bu da Süleymaniye Kütüphanesi'nde Mecmuatül Fevaid isimli bir eserden almışım. Hepsinin kaynaklarını burada vermişim. Burada dur, şimdi ben tabii Arapçadan verdim de parantezleri söylüyorum. Ne diyor mesela? İncinin gökteki uzunluğu, çadır dedik ya, çadır. Çadırın gökteki uzunluğu 60 mildir diyor. 60 mil, çadır dediğince anlayın. 60 mil, her köşesinde müminin başkaları tarafından görülemeyen bir ailesi var. Çok büyük olduğu için başkalar tarafından görülemiyor. Efendim, kırmızı yakuttan 70 adet taht dedik ya, taht. Tahtın büyüklüğü, yüksekliği gökle yer arası kadar, 500 senelik mesafe bir taht. Var mı? Kur'an'da da var. Ne buyuruyor estaizu billah? Fiha aynun cariye, fiha sürurun merfu'a, ve ekvabun mevdu'a, ve nemariku masfufe, ve zerabiyyu mebthufe. Cennette ne var diyor? Akan gözeler var, yüksek tahtlar var. Allah yüksek dedi mi ne kadar? İşte o gökle yer arası kadar. Yüksek tahtlar var. Ekvabun mevdu'a, kenarlara konmuş, havuzların, ırmakların kenarında küpler var. İşte o küpler ne kadar büyük. Ve döşenmiş yastıklar var diyor. O yastıklar nasıl biliyor musunuz? Yastık senin İstanbul kadar bir yastıktır belki. Yayılmış halılar var diyor. Halılar. Ne kadar halılar? Dünyanın en fazla, en büyük halısı Guinness Rekorlar kitabına girmiş, kaç metredir bilmiyorum, belki varsa. Dünyada en büyük halı kaç metre? 500 metre halı var mı? 1000 metre var mı? 2000 metre halı var mı? Ne kadar döşenmiş halılar diyor. 500 sene yüksekliği olanın bunun yeri ne kadar? Cennet böyle bir yer, sonsuz bir yer. Şimdi ya bu kadar taht olur mu, küp olur mu, şu olur mu, bu olur mu diyenlere ne? Efela yanzurune ileli bili keyfe hulikat. Develeri görmüyorlar mı, nasıl yaratıldı? Şimdi başlıyor. Ve ile sema keyfe rufat. Tahta inanmadınız mı, böyle taht olur mu? Göklere bakmıyorlar mı, nasıl yükseltildi? Göğü yapan onu da yapar diyor. Veylel cibal keyfe nusubet. Yahu yastık, o kadar büyük yastık nasıl duracak geriye yaslanmadan? Yastık ne? Dağları görmüyorlar mı? Nasıl tutuluyor ayakta diyor. O kadar halı olur mu? Bütün kaç bin metre, milyon metrekare, kaç milyon metrekare halılar serilmiş olur mu diyor. Veylel ardı keyfe sultahat. Yeri görmüyorlar mı? Nasıl döşendi diyor. Bu yeri döşeyen Allah cenneti döşedi. Ezekkir inne mante müzekkir. Habibim vaaza devam et. Sen ancak vaaz edicisin. Leste aleyhim bir musaytır. Sen zorla bir şey yaptıracak değilsin. İlla men tevellâ kefâr. Kim haktan yüz çevirir, kafir olur, bu ayetleri, hadisleri inkar eder, feyuazzibullahu l'azâbel ekber, Allah da ona en büyük azab ile azap eder. İnne ileynâ yâbevum, thümme inne aleynâ ahsâbevum. Sen vazifeni yap, hakkı duyur, tebliğ et, inanmış, inanmamış fark etmez. Düşü de bizedir, sonra hesaplarını görmek de bizedir, bize aittir. Gelecekler, hesaplarını göreceğiz, görüşeceğiz. Biz inandık ya Rabbi. Bu imanımıza göre de namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz ya Rabbi. Şimdi teravih kılacağız, kolay eyle, kabul eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremle bize lütfeyle, kerem eyle ya Rabbi. İmanlarımızı sana emanet ettik, bu itikadımıza şüphe getirme ya Rabbel alim. Veya hayrun nas. Biz inandık. Ama Rabbim bunları zaten Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş. Bak ben size hadisi okudum. İnandınız değil mi? İnandınız. O sonra da ne yaptım? Size ayetleri okudum. Demek ki Allah peygamberin sözü birbirinden ayrılmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafadan konuşmaz. Şimdi bu ilahiyatçılar bunlara inanır mı? Hoho! Ya ne lazım diyor o kadar yastık. Bilmem ne. Ne lazım zaten sana lazım değilse cehennemde yastık ne lazım? Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Bâb. Elhamdülillâ Rabbil Alemin. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselüke el cennete ve ne'ûzü bike من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل آمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك Nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel müsta'anu aleykel belâh ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbih Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasin. Mübarek Ramazan gecesi hürmetine, Cuma gecesi hürmetine, oruç tutan kulların hürmetine. Ya Rabbi şu saatte bizleri affeyle, mağfiret et. Günahlarımızdan azat eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Eşlerimizi, çocuklarımızı salihlere ilhak eyle. Ehli sünnete yardım eyle. Suriye'deki, Filistin'deki, Somali'deki, Afganistan'daki, Pakistan'daki, Cezayir'deki, Türkistan'daki, Doğu Türkistan'daki, Aktar Arner neresinde Ehl-i Sünnet Müslüman kardeşlerimiz var ise hepsine yardım eyle ya Rabbi. Zalimleri kahreyle ya Rabbi. Helak eyle ya Rabbi. Onların hepsini huzura kavuştur ya Rabbi. Müslümanları huzura kavuştur, Ehl-i Sünnet'i huzura kavuştur. İslami hürriyet nasip eyle ya Rabbi. Sen mübarek Ramazan bayrama kavuşmadan rahata kavuştur ya Rabbel Alem. Ve ya hayrun nasirin. Bizlere de yardım eyle ya Rabbi. Sen ya Rabbi bu operasyonları da başarılı eyle ya Rabbi. Bu teröristleri kahretmelerini, katletmelerini askerimize nasip eyle ya Rabbi. Bir an evvel bunların soyunu kurut ya Rabbi. Kökünü kurut ya Rabbi. Bu Siyonistlere çalışan, bu büyük Orta Doğu, büyük İsrail projesine hizmet eden bu adamları kahreyle ya Rabbi. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Bizleri de muhafaza eyle. Düşmanlarımızın şerrinde muhafaza eyle. Bize ile hudâ kurmak isteyen, düşmanlık yapmak isteyen, bizimle uğraşanları da helak eyle ya Rabbi, kahreyle ya Rabbi, mahveyle ya Rabbi. Helakimize çalışanları helak eyle ya Rabbi. İyiliğimize çalışanların hayırlı muratlarını ihsan eyle ya Rabbi. Amin diyenlere, nar-ı cehîminden beraat ihsan eyle. Bizlere yardım edenlere yardım eyle, İslam'a yardım edenlere yardım eyle. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi. Selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin amin. Assalatu vesselam aleyke ya Resulallah salatu vesselam aleyke ya Habiballah salatu vesselam aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin subhane rabbike rabbil izzeti amma yasafun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi ya rabbil alemin. Önümüzdeki hafta perşembe sohbet var inşallah. Cuma'da Kadir gecesi, 27. gece Kadir gecesi diye o sohbette olacak inşallah. Biz Cuma gecesini bırakamayız. Cuma gecesi şu gecenin Kadir gecelerinden daha eftal olduğuna dair rivayetler var. Kadir gecesinde bile af olmayan var, Cuma gecesinde af olmayan Müslüman yok. Bu Cuma geceleri çok önemli bir şey. Onun için bunu bırakmayalım inşallah. Sohbetlere devam edelim. Amillâ şerâfi ruhin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âli ve sahâb meşâhına kâfe ve lâruh. Efendi babamız gâzaten ve lâruhu cemîn meşâhına ve şâtidina emmâtina emmâtil müslümin ve emmât cemaat hâdırîn. Bu Çukurca'da şehit düşen şühedanın ruhları için, daha evvel şehit düşenleri nerelerde şehit düştülerse Rabbim yerlerini biliyor, kabirlerini biliyor. Allah için, din için, vatan için bütün şehit düşen şehitlerimizin de özellikle yakında şehit düşen, daha bazıları da gömülmediler. Şühedanın ervahı için El-Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.